turn our support against the rap. Malifungi zege, wabanda popi ba mapenzi. Ye itafanya ukimu sebi, minyas na promote bizi. Wanadais na uza mziki, wadao wanasani wa bongo. Yuna kari itachoka bibizi ni propaganda. Sulize ni nani ni yupi sangapi likwaje na nani ili weje. Hizi ni propaganda, taibiwa ukicheza blanda. You the last king of Scotland, so in the middle gun. Machungu na pozimwa, ilufunikwe na sieweza. Baa zaidi wanampa promo lakini kwenye show na meza. Autaki kwa tatizo sababu neza tatuka. Wezi jua wapi nitatua kanywe kizani likitupu. Wanafinche li nsiona wakati tayari nishajua. Hamkomi, igeni nione jisi nsamba mnaupasua. Hivi unaishi ili ule, au unakula ili wishi. Kumbuka a small lake, will sink a ship. Mazingira hatarishi, mabwanafya na pesa moho. Swazi tunombo mfuazi nyeshe, ili tapishe vyo. Ogopa kwa haraka kama unaogopa taraka. Na ukivote in a hurry, jua na produce corruption. Maneno yao matamu, midomo yao inanuka. Ukipeo sisa hao, kitoa toa bila kumbuka. Usiofio kupitwa ili mradi muda hauwache. Amini kesho itafika kama ipo ili uipate. Tunachukiana kwa sababu tunaogopana. Tunaogopana kwa sababu hatujajuana. Hatujuani kwa sababu tunatengana. Dunia ni nzuri walimwengu hawana maana. Polisi wana support against the rap. Malifungi zege, wabanda popi ba mapenzi. Ye itafanya ukimu sebi, minyas na promote bizi. Wanadais na uza mziki, wadao wanasani wa bongo. Yuna kari itachoka bibizi ni propaganda. Sulize ni nani ni yupi sangapi likwaje na nani ili weje. Hizi ni propaganda, taibiwa ukicheza blanda. You the last king of Scotland, so in the middle gun. Polisi unita mzurulaji na wanajua mi NMC. Kisha unipe ishara kawa navuta radi kwa tasbi. Bali so ni dhuru ni jema liso na faida. Na shukuru kote inasikika na potoa haya mawai. Kwanzia kata tarafa wilani kwa dingaze taifa ni kifa. Sachi skendo na uwakika ntacha pengo. Kwa ibivina hata kulima ujikuta na meza mbegu. Pia ni kama liberation struggle machoni mwacheku. Kwa mkari kama kuchari raia tafiltu. Wajinga ndo hufa kwa wivu sababu hako real tu. Rafiki so rafiki usipu changanywa na kazi. Mlango so mlango wa ndiufungu ya wache wazi. Upasi kumuamini Mungu hata kama kiongea ukweli. Dhambi kutumia ya dini kama njia kutapeli. Wanajiingizia kipato kwa kivuli cha misada. Hawatufunzi tuwe viongozi, labda viongozi wakofata. Utata uja, tunapoanza kwa chunguza. Badala kwa fata ndipo siri zinapovuja. Tunajenga tabia kisha tabia zinatujenga. Ukishindwa kujiendesha ujue mwenyewe tu ulipenda. Kama umevutiwa na sari jiandae kumkwepa nyuki. Hawezi kumtisha kwa mawe adui aliyeshika bunduki. Ni uchunguzi tu wa kisayansi ambao hakufanikiwa. Kama ng'ombe kula nyasi tu alafu anatoa maziwa. Polisi wana support against the rap. Malifungi zege, wabanda popi ba mapenzi. Ye itafanya ukimu sebi,